ولولي زمش قومونه کړته مې شو کړی یو عداوت وجه دا وکړ ول دا زمش پټ رازونه ګټ د جهان ته د غش کار یو چلی ولا ول ملک خورا د خپل ځان دی پټ ساتل دا مې چې رسوا پلو پټو کې را سر وکشي او بیا لمن پر سر واړه ول بیا شاله خراب شي ټوک دا ګټ راځي دا زمش بغیر کړل په ټول جهان ته د لچ متره ولو کړ رسوایت دا څوک دا در چې د اسمه ډېر دښمنی کاش کی چې دا قران دغه نه راوړل ها که میکائیل وای نو بیا موږ تیار سی وای نه ولات ول ول ول هغه باندې شهید بارانو مرانو نو په دا باندې ته ولار دي عمرونه ګرانی دی کینو هغه باندې ول دغه ته عمر چیش کړي تخریب کړي نو یو دا دعوت دښمنی وجه دغه هم و حقیقت چې هغه نه و خبره دا وای دی څه کړ وای دي چا په ذریعہ وای او دوی د دغه وای په ذریعہ رسوای عالم سو کنه زګینو نفرت کې دی ولدا وس الله جواب ورکړي چې دعا د ابر جبرئیل خپل راته کمال علي شي په معنا کنه زنه الا به امر ربك هو کنه د الله په امر راته نو چې جبرئیل چې هر څه کړد ته جبرئیل دی هغه کړد د الله دی کړ نو خدای الله حکم تعمل کړي نو د جبرئیل سره عداوت کول دا خدای الله د الله د حکم نه عداوت او د الله حکم څوک دی د الله سره عداوت کفر دی لہذا دا کفر دی دا عمل نه چاري نو کفر سره دې ځکور قل من كان عدو لجبريل فإنه نزل ولا قلبي خبيث من الله مصدق لما بين يدي وهدى وبشرى للمؤمنين ورتوى على قصوك شي دشمن وي دزرتي جبريل نو هغه بلو ګورم کړ هغه جزا حذف کړل چا د خپل معلوم سر جبريل دشمني نو څه شي نتیجه کړه وړي کړ اي کولی خو ډوري واخه کړه چې د مول شي دیمس هغه کړه جزا کنه اوس نو الله د اعظم جزا هغه وجه بیانې علت یې ولا بیانې چې دغه جزا به ولې تور کوم ځکه چې جبرئیل کم جرم کړی دی خو وحي آسماني راوړې دی دوری راوړې دی هدایت راوړې دی رڼا راوړې دی جهان ته د الله حکم یې تعمل کړی دی قران راوړې دی دا جرم یې کړی بل جرم ستاسو جبرئیل لا یب فی غیر ان سیوفهم بهن فلول من قرائل کتایب جبرئیل خو بل څه نشته و یاره جبرئیل خو بل آیت نشته اغه قید کمال په نظر د چا ښکارا کېلاله اغه قید کمال په نظر د عیب ښکارا کې دا خو تاسو معنی ویلې دی آی هاي تاسو معنی ویلې نو بدره شو په شهر خدای له چګي د دې قبيله ما حقي چې زه پر وګرځم پر وګرځم پر وګرځم پر وګرځم د دا عيب مې والله که پیدا کې چې ستر کیته کې اچه نو بیا مې دغه د دې یو کمال راوخس دغه مې پر عيب شمار کې نو بیا مې دې څوک مستثنا کې لا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من كراع الكتا والبدع خلق خبل سب بد مل ولا کلی دلی دی بل عیب و نقص می ندی پکلی دلی ها دا یو پاکستان چی جی پاکستان یہ ایک صرف ایک اغا داری چی دا ترو مخونه پت سوی کندو سوی دی لوجی دا درو فوجو دا چکرولو لوجی ویس کتایب کتیبتون کتیبا چا توائی دا لول فوج توائی دا یو عیب پکشی کیو بل خو می آو لاک پکلی دلی دی ها دا عیب چی دا ترو مخونه آوشتی و او پت سوی و کله چې ګړو کډیان پکې مو مخونه سره کډی کډی سیو د تاغه وچ د کوم وچ چې فوجونه فوجونه څکرولیو باندې دا د جنګ خلک دي او دا چې شجاع د تاریخ بلای کوم ولا پکې دي دغه عیب دی نو دا عیب دی نو دا هغه د بالغې هغه اخري حالت دی چې تاسو یې نه کیکل هاي نو دلې مل الله دغه وای کنه څه و چې بیل خو بل جرم ولا کړی فوی نو نزل ولا قلبی کې به باذن الله مصدق لما بین یدی و هدى و بشرا للمؤمنین دغه نازل کړی نو دغه وای څه دوی چې شو سره خسته دښمنی نو دغه سبب د دښمنی دی دا خو عین هغه مقتضی دی د وجوب محبت او دغه شې دی سبب د چاو عداوت نو بیا به کافرات نه ځکه جزاء پر جزاء نو مشورو چې ال سو من کان عدو لجبريل نو بیا به ګور بیا به ګورم وسره وای چې ګورم وسره فإنه نزل على قلبك بإذن الله دع الله سنت القل في غنبر فهو يستعفو دا مبارك سر بني دا الله كتاب نازل كي دا كتاب نزل هو مصدق هو زمير چاة راجي دي بسيه گرزي وزن قرآن لبي اورد دي نهيان چور كيان وبيعوه ازبار قبل ذكر آغي هو مخم توس ازك خون ابن كسير وطو إلا كوية دا ستاي پتا كي ازبار قبل ذكر ندي جايز دي قل قرآن پدا قرآن قرآن گر سر چوب ندي يارا دا خداي دا رسول تر مابين چه گفتگو شروع قرآن غايم ورک دي قوي نزل هو بسم الله مصدق لما بين يديه شده تصديق الى كتاب وشتر دل ما خطير شوي دي مخطي دي وهدان دغا كتاب دا الله هدايتي خالص عين رحبر دي وبشرا دل چا فجيك آمال دا جنة زيري ورکي چا دا پارا مؤمنان دا اللهم جعلنا من المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من كان عدو لله وملائكته دي دشمني دا الله ودي جبريل دشمني نو داينا دا جواج دا چا دا دا جبريل فشرا فسيس قلق ولا دي ولد جبريل دشمني پر سر واسطة والهو والو دا گرد جان غم واسطة زماس دشمني پر سر واسطة وزو جان چين من کان عدو لله وملائکته چې دشمن د الله وي هغه څوک کده ملائکه او د رسول جبرائیل او میکائیل ته امتیاز سره ذکر کړ ول زکه چې دا دوی هم څه کول څنګه یې خاص امتیازي په امتیازي توګه د ذکر کول دی اوسه د اظهار د شدت محبت د بل څخه اظهار د چا کاو د عداوت میکائیل او تند الله عدو للکافرین یعنی فاذا کفر چې کله د څوک سو وایي ان الله عدو للكافرين سما چې دا موږ څوک دښمنو ددی نو زه دا غوته څوک دښمنو ملي زه دا کدا څوک دی کوفر دی ان الله عدو للكافرين ولقد انزلنا اليك ايات بينات واضح معجزات كايات تنزيلي وي او که څوک معجزات وي دا ګرد پکې شامل وما يكفر بها الا الفاسقون په دغه آیات او بينات هیڅ څوک انکار نه کوي الا مگر هغه څوک چې شهیدلی وي د حق څوک شهیدلی د حق وكلما عاهدوا عهدا ولقد انزلوا وكلما عاهدوا عهدا نبذ فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون تغزوه زلتا ندد يا منافقان عمل جاهد غدر يا وجوب احلف كل عبد وعدوك بس دي شاك تنزل زرواري كنت ما تشكري وكلما عاهدوا ايه دغش ندد كل عبد عهد كري دي عهدا يوم عاد نبذ فريق منهم ابو تسكري دي شاتك دوش جنغل دان براشولي بس بخبر لاني دوش شاتواتي دو يولو يدالا یعنی کم خلق دی چې پاس د وعده کیږي یو اس پاسداری د وعده فریقوم منهم بل اکثرهم لا یؤمنون اکثر دغه چې ایمان ته تیار نه دی ایمان راوړي ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معه چې کله خطاب خبره اوس د چا خبره د رسول چې کله دوی ته پیغمبر راغی چې مصدق لما معه نبل فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله دغه اهل کتاب یو لوی ډلې هغه فریق عظیم یو لوی ډلې د الله کتاب شاته وو څو شي تورات څوک یې یاره تورات مساکه څوک دی تورات جمهور مفسرین نو ځوکم دغه وایي وای ګورم مشکلات څنګه څنګه تورات سره تعلق ساته چې قرآن ځخصو دی تورات مشاته تسکی کړ بس داسې جاري مخور نو نو نو نو بس خو هي ولځکه چې تورات خلاص کړه خو بلغه پیغمبر راغی توستر کې سستر کې خوغه دی بس بس غواز کې پتا بای څه کوي چې شو یاره ایمان راوړي اخر له تورات هم خو ورته دل غړې داس خو ته چې خو بخي بده بل قواله ولې نه نه نه نه بس ته دې شروع ګورا ازوري کنال نو لا علم بس دا ګول تا خواجه چې شي بواچو ولی ما د ټول چې د تورات هر دریمه پاره دغه واچ نقشه د چا د اخیر پیغمبر چې دغه کور دی دغه ځای دی د مهاجر دی دغه شتل دی د لیبال دی د جامعه دی د خوی دی د خصلت دی دغه نوم دی دغه د پلار نوم دی کته خبرې پکې کوي نو ځکه خو دا راي په تورات مستر کې سوزل کېدلی کړه او د تورات یې په چپ کې وای په نور د دوی ځان اخته دغه دند کیول ف چې نه رسوا کړی نبغى فريق من الذين اوتوا الكتاب يو فريق يو دليل آل الكتاب صلى الذين اوتوا كتاب الله كان غير شاته غرزو نبغى ذا مفعول دي كتاب الله وراء ظهورهم شاتك اغا جانب تده شاد شاو وراء ظهور مالا اغا مش فرسو كتور دل شاته غرزو سمانا بلے دنجا پا جان پروا چاو جانب پروا چاو دشي دانا خبر كأنهم لا يعلمون گویا گرس دي چل سر پا چاو دا بدا تورات گرس خبر نو علم گرس نو بلری کن دو جان پروا چاو پروا چاو کن نو څه دنده شروع کړه د دې بلاخې وخت بل دنده شروع پر جادو ته لاس ورواچ دا شیګا نه دي در افس دا چی هو بهو کټ مټ بیا ني هی بیا ني بیا ني هی کړه هغه عکس د يهودیت ته څوري دا دنده په دې کې دونه آمده در افسو کم سي کم بچوی را لې دریم نہ لس پلس ملائن کی بے لسم لجا دو لسحر خلاصی نہ پلس کی دو دی چھو دی لالے یعنی سل پسل کی نوی دو دی جادو گردی کر ان دو دی ملاک کم سے کم دا سوی چی شاز و نادر بیچی سیر نو جادو دندن نکی دا دا ستی لکی یو اہم فن تکمیل چی دی نہیں کرے کر دو دی ار ملاک چی دی غصہ کی دا دو دی دندت وسی دا دا دا فدا میرا بات کی دردائی دا کل طول جادو گرانی دا جادو دندت دا لاغا وخت په چا کې را روانو يهودو دا زبردست مشغله او دا يهودو یو عام مشغله ځکه چې شپه دا کېدل ور باندې ګولا په کې تک واته بو الله دې تورات بلا خو واس په دا کتاب دا په دا دروغو په دا جادو په سیس ان لکه دا روافس دا الله کتاب بلا خو واس دا الله په کتاب سل رنگ اعتراضونو شروع کله نه یو خره واخ و چلويش چې پاریو لسی پاری د حضرت عائشه مرغومي وخړي څو صدق رضامت سوای تو دوه جرات ویل سي پاري چاو خړل یو شي چې له زه راځي پر شي تا و نه ولدا چاو خړل حضرت عائشه مرغو می خړل چې مرغو می چې له سي پاري په ځای خړل شو یې عمره بچا سر نه داولت خرافات کی دا شي خرافات دي چې سړی په علمي په علمي محفل کې ویل نه سي دون خرافات کی دون غلیظ خرافات د دنیا د خرافاتو کوم مجموعه ګدام کاته د راوافي کتابو کوي کدا فکر ټول چې موږ د خرافاتو چې شو ګور ګدام د دنیا خرافات ګټه دلته جمع دا غته يهوديانو دنده هم د سليمان عليه السلام په دا جادو ترویج ریدا کې پدې کې دا زمانہ کې هیڅ پرهمو می سفر راغې دا یو بنیادی سبب داو چې د حضرت سليمان علیه السلام په زمانہ کې دا معاشره مخلوط سلکل او دا اختلاط معاشره یقینا یو د بل سره خو یو اعمال سره څه کوي کسب کوي ډوډۍ ډوډۍ ډوډۍ ډوډۍ په شری کو ناچی دا و کوي په فوسلاس چوک معاشره د چا سره غدس د جنو دینس جنیا دا دلت دا دیبان با مولو دا دا کیا دیبان شو ناشد پیرات کم دیگونه لی دلی تی ورسی تا دقا زمانی پا تسیل نا یو دیگه دوندی لگا ماجر دا دازد سا کریو سی بنو سنگ کر تا بلا و کچو یو اجم شیانو کر لوی بلا بو کر لوی لوی غرب پر او زو کری را روان دو گرد بزر تناس او تبی کنا چی پر دوی تبی کن تمناس معاشره سرگرس په جنیات کې دا د سحر سلسله ډیره وکړه په جنیات کې دا څو دا سحر سلسله دا ولاو چې معاشره ولا د دې د انسانانو په لګټ کارونه کول بیت المقدس هم جوړې دی کله مرخه بلا او تاسو سره کړو دا څنګه د سليمان علیه السلام بچی کوم داسې لګا دغه د چې نه د اچار مرتبان کله هغه په شي کوي یان په شي کوي دا خو یو دغه صفات دغه کسب دغه هنر صنعت چې تر امر تک انسانانو کې شوق پیدا چې ته مرس په پوسولاس دا خلګو لاس ورواچ دا جادو ته لاس ورواچ عمومي یو وباشت لیکل حضرت سليمان علیه السلام د الله پیغمبر یو دمه اډر جاری کړ بس چې شه ریاستي حکم جاری کړ آرډیننس جاری کړ ولته یې سب کتابول شاباس بس پر شرطه مرته په پسې خپل چی وی ول کتابول دا چې د دې کوم ځای کې دکانونه مو قانونونه جوړ کړی و د دې غخانی کاوی مانی کاوی چې کوم وي هغه د سحر او د جادو مراکز چې تعلیمونه شروع دا یې ګد سره راغ کړ کتابونه میتابونه ګد سره ټول په شال ضبط کړ په حکم سرکار کړ بزیش بده پوسو چې بزیش دې ګور بیا به انشاء الله ستوسی په خپل کمره کې هغه شخصي چې د سلطنت کمره خپل تخت باندې کړای و کې دې نشه چې ګډ چاله اسلره ورنس خیر د عمل کوتیر سليمان علیه السلام چې وفات وکي اشی ته جنات خبر وشته دې شخ کې با شیطان عامونه خورا ورس هغه چې راورسې دې د چا رهبری وکړه چې د کتابونو شخ تشرا حاج تخت لاندې کډای دې د جادو کتابونه راوښ بس په دنیا د جنیات خود سليمان علیه السلام سره ډیر تنګ وکړ خو ډیر تنګ وزینه کنه پروپاګاندا د پاره موقع کوښ ولې دې ډیر فزاب وکړ ترڅو د چمبر واچولې یو خاطر سره لیکل هلي کړه چې بلی ولې ته بناس یو خاطر باندې ذکرونه وکوي چې ذکرونه وکول بس خلاص یا پټ پځې دې جوړ کړو کله ورځ به کولنګ په لاس ورکړي روټو دې په ګندل کنه بمره د دې په خشمو سړي کړیو هغه سليمان اسلام چې په خلا ما خره ته بینه جندو له کانو یاله مون په واس او ګور دې ته له یو بداج صاحب ته وشه به ولې کړ منډې ولې دې باندې باندې کړ لاټ بس دواره پروپاګاندا شیطان شروع کړو کا سليمان اسلام ولاته ګس پیغمبر دا جادوګر وا دا چې وینډ دې ته تخت لاندې د جادو کتابونه راوي دې کنه دا جادو په زور په جهان چې شکاو حکمت کاو کله پیغمبر بس دا شروع ته زور پسیوا دا يهوديانو کوم په دا پروپاګاندا کې چې شروع سره کوي اشتراک وسره کوي ډوړه ډله د يهودو الان سليمان اسلام هم د دې پیغمبر دی کله ټول دی یار دې پیغمبر دی موسی عليه السلام دې هم سره غلې دې تورات آکا می چلول کله دې هم پروپاګاندا کې شروع کړل ول هو دا جادوګر نو الله وی جادو خو کفر دی سليمان اسلام خو پیغمبر و ما کفر سليمان کفر سليمان کله ارتکاب ته چا کړو د کفر الله د قرآن د دې پیغمبر د شان ته هېر کوي کله دا ډېر عظیم القدر پیغمبر و زبور د پیغمبران کو ته دې ګوري لکه خپل شپنان د تر پروپاګاندا پسې کوي چې بدبخت مخلوق یې نو د حضرت الله جل جلاله څه فرمای و هغه کتابونه نو چې وره اشاعات چیري کړو د سليمان اسلام په دوران باندې بیا هغه زکر کړو بیا دې تراو وتل خو ماغه دغه مانات چې بیا دوی د هغه جادو پیروي شروع کړلې چې هغه په دوران د چا اشاعت کړې وو په هغه دوران د سلطنت د حضرت سليمان عليه السلام یو او دوم هاروت ماروت ته سر خلاص یو نقطه دا چې دا جادو دی لوی اشاعت بیا پیدا کړي دا جادو د یو نفس الامر حقیقت د یو واقعي حق د شکل اختیار کړي نو الله جل جلاله بیا د فرشتي راولې شلې چې د جادو اصول جهان ته ورسول چې جادو یو فن مکتسب دی کړي بیاوس یو علم مکتسب دی کاکا دا وحی آسمانی نه دی دا تشرف او د اعزاز یو سبق ذریعہ نه دا یو فن دی باقاعده فن دی څوک دی مکتسب دی دا خافوق العاده خارق العاده شیا نه دی کړ څوک دی جادو یو فن دی یو هنر دی یو کسب دی کړ دا څوک نه دی نه نبوت نه ولایت د پاره د دې چې په عام انسانانو د دې اشتباه را لکه دا سی عام پروپاګاندا وصول ګویا ولایت وو معجزه وو جادو یې په څکړه خلق کړ الله د دې د امتیاز لپاره باقاعده طالب د فرشتو په ذریعه بل وکي چې جادو دغه شی دی دغه اصول دی دغه ترتیب دی دغه آثار دی دای نتائج دي کل او جادو فل جمله په یو محدود پیمانه د الله پر اذن بني چې شی هم لري اثر هم لري یعنی چې جادو اصول دغه شی اسباب دي لکه د ازمج مادي اصول و یار چاړه را واخ دې چا په غاړه ور وو نو کومري کنه نو مړ شو چړې مړ کې الله مړ کې نو دا چړې کې واسه سره شي اخه دغه شی اسباب دي لیکن خفي اسباب دي هر شړې ته معلوم نه دي بدونه قدرې زکه چې جادوی موثر به ذاتي خود یو څوک نه دی یو شی خو نه دی البته د اسباب او د مسببات یو سلسله اغه هم ده لکه تعویذ لکه دغه په مادي دنیا کې چې کوم اسباب دي اصل موثر حقيقي خود څوک دی الله دی ګولې اوخره وضو چا ډوډۍ اوخره نو هغه اثر په مرتب کې هغه ته شي شي پدې کې ویم راځي بیا دې ته ځي جادو بهرال د جادو جمهور علماء دا وایي چې جادو باندې عمل تر آمد کول کفر دی البته نفسي مطالعه د جادو کيو عالم خاص د زمانه په پرد او اثر کې کيو عالم نفسي هغه اصول د جادو باندې علم راولي د پاره د دغه ضرورت شرعي د پاره د چا چې وخت داس مسله پیدا شول باید یو عالم په امت کې وي چې هغه نفسي خلکو ته دا ورښکاره کړي چې څوک دلاله دا جادو دی دونه قدر د یو عالم خاص لپاره په ټول عصر کې د یو عالم دوه کسان لپاره په دبره محدود پیمانه نفسي علم پر اصل تعلیم یې هم کفر دی څوک لاله جمهور علما یې تسلیم کړي جمهور علما دا وایي دا پات کړ جادو لموز الله وایي دا دغه پیروي وکړل دا هغه جادو چې ور هغه اشاعت په هغه وخت وسو بیا یې دوم اشاعت کړو دا دغه فرشته چې هاروت ماروت الله راوستل دې هاروت ماروت په واقع کې یو جيبه جيبه واقعيات دا جيبه جيبه خبري په دغه خوش په فسرین کې هم راځي کوم بس هغه په خوش منس بس دغه فرشته د دغه مقصد د پاره الله راولېږي او څوک چې بدوی تراغي دی به اول دا ورته ما یو علمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه والجورد از مش تعلیم یو فتنه ده دا ته په امتحان کې اچي ول چې دونه پته درته ولګېدل چې دا تعویز دا اثر لري نبي سره ځان اجتناب دي کولای شي څه کولای کړه له هغه به دې تخریب ورته کوي چې دا سبق دی د زوال د ایمان ګرځي وای څوک او په جادو کې اصول دادي چې څونه نجاست پیدا کیږي د دوه موثر ګرځي کوي وای څوک نو معلوم شو کنه چې د ولایت د معجزې شان د چا سره تعلق لري د طهارت او د تزکیه سره داغه اساس په طهارت باندې د دې اساس په چا دی کنه په نجاست نو ډیر فرق اشاره شو کنه دولو اصولي اختلاف پیدا شو بس دې بلغه الله وای وای بدغه چې نږدې کول دا چې د ګچ جادو کې بعض خبرې د ګچ هم وي لیکن دې د ګچ والا نه کولی پام کې د دې د خپل خېټي ګټ نه دې پتا کې چې مېرو مینه سره وچ پچا ګل دا ولي خوش پسند خلک دې مزاج چوک دی د فساد دی په څوک دی عادل فساد خلک یار سره دا فساد دی عادت بدغه به زیات د کاو بس بلو نه څوک دی به کولی لکه دغه دې شکل یو تیری نن پر وافیز کړه دغه عکس دې چا دی د يهود دا بنیادی هغه کلیاتی ځکه موږ دا ویلې سي چې رفس دا د يهودیت دوم نوم دی وې رفس د يهودیت بالکل پدې کې شک شو بنس دا دغه څه دې ته نه دا بل نه سیاسي جوړ ټول کله کله د وخت حالات خو يهودیان سره مواجه کولې یا د چا سره خو يهودې سيدو کومه دغه سره جایز سیاسي سیاسي مواجه جایز اوسه کړه يهود سره رسول الله نه وکړل خو یې دې دغه دا معنا نه چې موږ دې ته د عقاید د تطهیر څه ولا ورکه حساب ټیکټ ولا ورکه دې به ساکي دي نو صفاش اوس معنا نه شهر بیا وای و تبعو ما تتلو شیاطین و ما کفر سلیم تبعو ما تتلو شیاطین هغه اتباع وکړه د هغه تعلیمات چې تلاوت یې چا کاوه شیاطین کوي علی ملک په دوران کې د سلطنت د سلیمان علی السلام حالانکه و ما کفر سلیمان د هغه خبرو مضمون خو تردید کوي قران کو مجید خو ډیر کله کله ډیر مختصر جغی لیکن الته هغه حالات بختج دي چې الته حالات کې څه وکړ دا یاد ساتي د قران فهمي د پاره کله کله په ټول نازم کې قرینه نه وي قرینه یې حالیه وي څو بیا بالکل هغه حال ته چې عدد صدرک ملمي دته پچا کې نه کوډیا مقالیا کرینی دی دی کړی دی بدل کول دا کړل او ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا و دا تعلیم او عمل درامت پر سحر دا څوک دی کفر دی تعبیر ذکر لا تعبیر په کفر جنې کی ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا کفر کما دی دا د کفر څوک دی لای بیان دی ځکه نو عطف نو یعلمون الناس سحر خلق ته جادو ور شوی و ما انزل او اتباع وکړل دا هغه و ما انزل او اتباع وکړل دا هغه اصول د جادو چې الله راو لېجل پر چا باندې فادو فرشتو باندې وما انزل على الملكين فردو فرشتو بان شاقه ببابل بابل دادا كوفه و دا عراق من زور نوم دي کنه دا عراق پر سنگ یو زيو دا غدا بابل نومه دي دا یو دا دنیا دا وقت سخه ميولوی مرکز دو کنه دا تحذیب پخوانه مرکز بابل پخوانه تاریخو زاری زاری زاری کتابو نگو رگر دا حوالی پچا پوری بابل دی بابل دی بابل دی پو تکشتا کیجی کنه بابل آروتو مارو دا عراق سرزمین دی دا چا سرزمین دی هاروت و ماروت چه نازل سی و پدغت و فرشتو بنش دا بدل دی داغس هاروت و ما یو علی بانی او حال دا وش دغت وارو هم چه دا تعلیم ورکاو دیر پی احتیاطی ورکاو چا تا بی یو شی نور شو من احادم یعنی احادم دا میر خودو تا چی تا پارد یعنی احادم منال احادی کن الا يقول حتى يقول اخر وقت فور شديد دوار ورتول شي انما نحن فتنه مش خالصه يو امتحان مش خالصه تنسي يو امتحان ينتي ور جادو دروش انه بي صبر نسوت كي تلي خاصه خما خالا غسل تكيجي عمل درامات تكيجي خلقو تزرار فرسي حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر حتى بدا تعليمك وش علاقه داك فوق دي ويدا عمل كفر دي متى انت تمك كفر مك يعني اول بدا ورتول شي كذا تعليم مك ولا مك بس مره بريد اغا بدير اسرارو كي بيعرفو فيتعلمون منهما نديتك ولد يهود فيتعلمون منهما ما يفرقون ديبا اوصول واغد جادو هغي سبت نزك ولا ما منهما ددو ملكين ما غي يفرقون به ديبا داغ تعلمات دهغ علم بذريعه بتفرق على وصل جدائي فما بينك دي جا وسيقول شي شي بيو تناس تزغد بلا ابي دي واخن كان نزل ورداش خارب دك در بدر لك بلا دي واخن كان بلا دي واخن كان بس كميره قلت غلي يقول غلي بجد قول يوخ ادابش زمان جاد قول قوم دي تكان دي كان جنب بدا فانك ما يرى وين كل شو هذا خذ عمل دخل فلم قدر عليك اوس بخبر نبي كين اكيد ما بيش كيف راح وش كم كم دخل فلم ايوه فاك يا جادو ده كل دير زور وايك غير ني دك سيدنا ما دخل يتعب ديك هذا انا ورا وانا لا لا يوني تاسس ولا واحد الناس ما لدش بلاك ني ترى ترى تك تك كده خاشم تك كده يوني تك يندر تك تك تك يوري ترى لي هو ني تك يخسرهم تك كده ترى ترى ما شام قول انا كده كده تقول بهذه واحد بس هذه واحد كده ما دخل ويانا والبطي لسيان هات سليان سليان تاجي لتولي تادن دادك آقا كاروبار فورس كاروبار دي ياش ببستول سوبا ني بجر مخان باوا يسير دادن دا شروخ شامس يو ديان بين المرئي وزوجي بين المرئي لسيدي ودرميني ترما بين تفرقة او حال دادي الله ويدا موسري حقيقي شيان ني او داغا اسبابو كي هم دا جادو فدا وصولو كي هم دا اثرات شاپ دا كي داغا سبب ما غزولي وما هم بضاري نبيه او نودي او حال دا دي چنو دغا يهودياني اندا جادو گر زر رسوون کی بيه پدي جادو سرمن احد ان يوز قصد دا کسان الا بإذن الله دا الله فحكم بن ويتعلمون ما يضرهم دادو دي اغا خباست تبعش کارا کی چه گره قد عمر داد بزرار پتلاشم يعني پا جادو پتالیب کی بارس دا چان خبری بسا دا پیچ خبری بس دا فائده غنق ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم چه دي تزر رسو چه فائده انه رسول داغ تعليمات ولقد علموا او شعب دي خبر باني همو چه صوب دا الله تعليمات دا جادو باني بدلي دا چه چه دو انه وحي سفاس روري وحي دا پريدي او تچايت پيرا فريوي دا اور معلوم همو چه پا آخرت کی پردی باني دا جنت ميوه دا توا چکي دي دا امروان مغو دا باوجود يكو ولقد علموا والله لقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق چکم چوک دغرانسی ماله في الخلاق في الآخرة في آخرة من خلاق یو حساب به حصو من پا داخل دیگا نا آنو ترنا فی لانگی سو ها نزور سیوار کی چی دوگو نبوی چی دا چوا چکیخ ما ودر ترجمه دا سکریو ولا بئس ما شروا دير والله لا بئس ما شروا دير بعد هغا كم شروا به انفسهم چې خرچه کوي په هغه باندې خپل ځانونه پر خرچ بئس لا كانوا يعلم كاش كي تديك ويا دلي كاش كي سر خلاص المخيوط اللي قد علمي وز بتاوي انا في مختزع العلم تنك وي او طب تنزاني ملاسا كله ما ندرتوي لي تغايات يا خسدي كده المختزع المتولد وقتي كده شوف مختزع العلم عمل لك انه خسري جاهل فردوس تنزل دنا خز عالم بمنزله ده شاهد جاهل نقول تو ايه جو مريم الفارد كده لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا كثير دي داش كريم علي راول في التورات او في الكتاب اسمي شو سغلي امنوا وتقوا ان الله لا يجان بشكر عذابنا لمثوبه من عند الله يريد فانا بيقولوا يبقى خد ثواب وكان مسابة كبيرة شبيه بدل تلك وزارة وتوسكون شو مسوبة تشتوي لما سوبة يولو خير بوي قاتل ثواب بطلا من عند الله دا الله لترف أغبا خير ويكن أغبا دوي دبارة لما سوبة من الله خير دابا دوي دبارة ديرة فإذا من قتوي لو كانوا يعلمون كي سرف دي خلاص يدلي دي بدبخ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم لن بي ويك خير سيبرا خلاصوك الله را نقل كوي أو بديك يو غاتة زابطة أو كلية أمر نقل كنتو هم يو أمر مباح وي لكن أغا سبب دا يو خبيس عمل دا يو شايدة بنياد درجي لاغا ستكمل بقال يعني شعار د غیر مسلمین څه شواس شعار د غیر مسلمینو تحقق بل کول نه دی پکار ځکه من د شباب قوم فوا دغه ځای ته دغه ځای ښه البته په هغه صورت کې د بل شعار خپل کول لا جائز دی چې هغه ستاد د دین په اساسيات کې نه داخل فچا کې او کدا چې وو چې د بل شعار خو ستاد د دین په چا کې مداخله ستاد د دین اساسيات د اسلام هم شعار د بیا په هیڅ اسلام د شعار تاغه کول ضروري دی پر شولې پر دانه مثلا جره ده دا اسلام یو خاص چې دی باسه دا یو خاص حکم دی په دا بنیا د مسلمان جره نه خري چې سبا عذر جوړ کړي چې دا خو د چا شعار دی د سکان شعار دی سکان کوم جره لوی وي څه کې نو دا وجه به نه پرېست د اسلام شعار د اسلام امتیازات د اسلام خصوصیات په دا بنیا پر شول یا اذن دی چې په دا د بل چا چې ګرځېدلی شیار هغه به په دې حکم کښې تابع وي د اسلام. اصل ګویا مسلمان به کې وي پایسته دي چې دا حکم الهي دی. بیا وایي دا حکم الهي دا دا د قتل دغه ځای علماو مسمت کړی. لذهذا دغه حدیث هم ګویا له دغه ځای سره دی چې من تشبه بقوم فهو منهم. البته دا په هغه وګړو کښې دي چې هغه څه شي نه وي فواحاتي څوک لن دا هر خواهي اقوال د بل وي د بل اصطلاحات هم نه دي په کار څه شي لالی چې اسلام په خپله تا ته یو شعار در کړی دي د ملاقات په وخت به سلام اچوې څه به دی لالی په پوهېږې نو ته به څه ورته وایې ته به سلام اچوې خالي به څنګه کوې د یهودو نصاراو چې شعار څه دی خالي لاس پورته کول دي. بیا وایې دا شعار به نه یهود نصارا ته یو خپل انداز یو کیفیت به چا لري د ملاقاتو د سلام لیکن هغه به څوک دي لاس پورته کول ته به خپل اصطلاحات یې نه بدلوئ. د اسلام چې خپل تمام اصطلاحات دي هغه مصطلحاتو باندې ټینګ کېدل دا یو انتهایي اهم امر دی. او ادیان خپل تهذیب و کلتور هغه وخت برقرار ساتلی چې په خپلو اصطلاحاتو پر امتیازاتو باندې څه وي ټینګ وي. وایې سر په خبره خلاصېږي که نه په پوهېږې نو که په اقوالو کښې وي که په خوردونوش کښې وي که په جامه کښې وي که په لباس کښې وي که په ولاړه ناسته کښې وي مسلمان ته هغه په کار دی چې هغه اسلام کوم طرز معاشره او کوم طرز لباس کوم طرز گفتگو هغه به ته ورسولې ده بیان هغه پوهېږې دا یهود مسلان نه دي دغه سارا د عیسایان دا په پوره دنیا کښې قبضه وکړله په داسې غیر شعوري طور باندې دا تمام معاشره یې بالکل په خپل رنګ باندې واړول لیکن د چا پام نه وکړ د چا. او بیا دونه خبیص خلی دي په دومره یو تهذیبي جنګ کښې دا تهذیبي جنګ کښې ستا الفاظ ستا د خولې وباسي ته په پوه نه شېکل ستا اصطلاحات یې ستا د خولې ایستلي ته په پوه نه ستا لباس او جامه اسلامي د سره ایستلي ته په پوه نه یېکل نو دا اول په سکول کښې بیا د تعلیم په د هلک په کوله بیا څه شروع واغوستی په تو کښې واست له دغه ځایه لا بیا د تهذیبي جنګ شروع کېکل اصطلاحات یې خپل په خوله باندې ورکړلې ستا ابتدا د تعلیم نه بسم الله کښې دی نه څه شی دی کېدله با الف څه شي با بکري الف لانا پلانا پلانا پلانا له دغه ځای وکېکل یعنې په هر شي کښې تهذیبي جنګ کښې ګور کښې په پوهېږې که نه پوهېږې فیصل خلاص دا یو ډېر لوی جنګ دی د تهذیبو تهذیب خپل برقرار ساتل دا یو ډېر اهم خبره ده. قومونه هغه ژوندي پاتېږي چې خپله ژبه هم برقرار وساتي خپل اصطلاحات هم څه شي وساتي برقرار وساتي دا قوم پرستان احمقان په دا قوم پرستۍ هم نه پوهېږي که پوه سولې واقعتا چې قوم پرستي وي هم د هغه معنا دغه چې دغه قوم پرستۍ چې دایان او علمبرداران دي تر ټولو به د مخه اول وار دوی د هغه قوم په خپله هغه اصل جامه په خپل ځان په خپل جسم په خپل بدنه کښې څه کوي محفوظه کوي دنیا ته به دغه تعلیم ورکوي کل بیا به نو خلکو هغه له ده سره رنګ اخلي څه به کوي لاره رنګ اخلي محمود زه یو وخت په جاز کښې را روان له اسلام آباد دا محمود نه دی دا ډر نو یا بل ځوان راسه سرور غم پښتون یا سره هلک نو سلام علیکم ور سره نو په جاز کښې هغه خو نو دا تور سر دی ژیرې خریلې ده خو دا چې وټې دا بلوڅۍ چې وټې په پښو دي کوم چې وټې دا بلوڅۍ دی دا ببرې را ځای کښې څنګه د جوړېږي دا چې وټې په پښو دي نو ملګري سره دی پرله پسې په دا سیټ کښې سره ناست دی بس دغه هلک شې سوال اول اول وکړي هغه خپل تعارف ورته وکړي محمود دستې اعتراض خو وکړي ویل پښتون سړی د بلوڅیانو چې وټې دي په پښو کړي دي که دا نو د ده غټ اعتراض ده چې اعتراض خو وکړي ما ورته ویلې خان صاحب دا ګیله ده د مک دا ګیله ده ځانه وکړه د پښتنو غټ لیډر ته پر سر دې ته سپینه ککري جاز میدان جوړ کړی نو خو باید د پښتنو اصل پښتونوالی د پښتنو مشران تا ته معلوم دي پښتانه به له وخته یو ژره پښتون له هغه وخته ژره پرېښوله که په نت سنت یي که نه وي د ژره پرېښوله که د پښتانه به ښه ژره وه بیا مې دا خپل چم هم ورته وکړې ما یې داسې شایسته لونګۍ به یې تړلې وه دا خانانو او بیا به یې داسې لږ پر دا مخ هم راغبرګې کړی وو دلته به یې کوچنۍ څه شي ورکړی وو شمله هم ورکړی وو نو ما ویل د پښتانه خو جامه دغه تا تا ته را ککرۍ جوړه کړې ده نو دی به له تا دغه رنګ اخلي نو د تا بل کوم رنګ اخلي که نه نو ته پر ده اعتراض هغه وخت وکړه چې ته خو یو خپل ځان په شکل کښې د چا ښکاره کړه د پښتانه که نه د غلي سره وکپیه دی که نه هغه هلک هم نور پر وخندل نو دا واقع وي که نه یعنې که سړی خپل تهذیب محفوظ کلچر محفوظه کوي نو اول به څه کوي دا یو ډېره غټ عظیمه خبره ده اسلام ته په دغه باندې تاکیدات دي چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اسلام ته جلا څه شي ورکوي تاسې حدیث پوره تفصیل مطالعه کړئ زه په جزئیاتو کښې نه ځم په هر ځای کښې د اسلام تعلیمات دا دي کړه چې دا ستا خوراک ولاړه شاک ناسته گفتگو دا باید د یهودو ممتاز وي د چا دا دا دا تهذیب نه دی دا یو وردۍ ده کړه دا څه شي ده یو وردۍ ده کړه او په دا وردۍ تهذیب دغه ډول کېږي چې د نفس رویت څخه دا شخص وپېژندل کېږي چې دا د دغه ملت سره تعلق لري یا د دا قبیلې سره دا ته وایي تهذیب دا د تهذیب تعریف دی چې درته کوم د تهذیب تعریف دغه دی چې د وینا نه بلکې د چا څخه د رویت څخه د ده شخصیت د ده هغه نسبت متعین شي چې دی د چا سره تعلق لري دا ته وایي تهذیب کړه دا ته تهذیب وایي نو اسلام پر دا ډېر لوی تاکیدات دي پیغمبر علیه السلام پوره مکمل یو تهذیب امت ته ورکوي چې ستاسې هر څه په ځان کښې پرت ملت یې کامله دی که نه دین یې کامل دی اکمل شو که نه دغه معنا ده چې تر دواړه سلیمانه پورې که ته چا پوهې سلیمان پوهېږي په دې کښې که نه تر واړه سلیمانه پورې هر شی در مکمل کوي بیا پیغمبر له دنیا رخصت شي یو شی نه دې پرېږدې له عقایدو رانیولې تر دا خوراکو تر چاکو تر ناستې تر ولاړې تر گفتگو تر هر څه پورې ستا تهذیب د مکمل کښې چې دا رقم بوي نو ځکه مسلمان دا اسلام یو خپل وردۍ لري که دا وردۍ معنا ده چې له لرې ولیدل چې معلوم کړي څه شي پورې باندې کېږي حکم یو غیر سړی چې هغه په خبر ام نه وي نام سي ضرورت صفه د فیصله ورکړي چې دا څوک دی لاله دا مسلمان دی کنه دا یو تهذیب دی کنه په اقوال او په هر شي کې هم اجتناب پکار دی د مشتبهات څخه د بل تشبيهات څخه یا هغه الفاظ او اقوال علم نه دي پکار چې هغه موهم چاله لري موهم خلاف مقصود لري چې شي ویلاله یاد یو د اسلام ته توحید یو بل پکې پیدا کیږي داسې حرکت او قولم پکار نه نو د منو کړل صحابه وراله نو اسلام راغلی وکړه اسلام چا پیژندې نو یو څو وکړه بیا اکثر صحابه د لوی عمر خلک څه شي ولاد د لوی عمر خلک پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د طالب په دوران باندې یو گفتگو وکړه یو وینا به وکړه د دې په پوره ځپ نسولا څه شي ولاد نو بیا به دا صحابه و عرض وکړي د رسول الله سره چې ته زموږ لږ رعایت کوه معنا آیسته را ته وایه او ګویا تکرار را ته کوه څه کوه دوه واره بیا را ته تکرار کا دریم واره بیا را ته تکرار کا چې هغه الفاظ مفهوم یې زموږ ضبط شي کنه نو دا لاس په ورته ویل چې راینا راینا مله زموږ آیت وکړه زموږ خیال وساته پښتو کې موږ څه ورته وایو زموږ د خیال ساته موږ د قرآن خلک یو یان خلک یو ته چې کوم طالب د دین مشته کوي لږ آیسته او بیا څو تکرار دا لاس خو دې استعمالاو يهود لرمو کول يهود باندې رسول الله مجلس خو روزانه راځي مجلس خو روزانه ګرمو هر ورځ موږ چې دې ویټ یو یو مجلس تاس بس مو وایي بشر شروع وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مجلس چې بده حاضر شو دی خود مسلمانان سره دا جمله واورېدل نو بده هم بیا استعمال ولا رنگ خدا ور کاو چې لکه موږ هم پر هغه نیت استعمال ولا که څوک مسلمانان لیکن مقصد یې پکې څه شو لږ خیانت په پکې وته دې خو مزاج د خیانتو د غیې به لږ د زیر به لږ کاش کې یې به جن جوړ کړ راینا چې دا یې زیر به لږ تکې کاش کې کله څه به جن جوړ یا چې په پکې پیدا شل خو بیا راي جن جوړ څوک او راي په عربي کې مشفانه توای وای څوک شپانه توای د دوی په ژبه کې هم معنا د احمق ورکول کړه د دوی په ژبه کې هم دچا او کدا شي چې د دوی د احمق استعمال وایم په دغه د استعاره په توګه باندې ولی موږ په پښتو کې هم وسی یو څو چا د پاره به تر د استعاره استعمال موږ په پرادا کاکا یې لای کیس پر دې یو شپانه دي اې کان الله خو خو څه سری پنا چې و الله کوم چې موږ په پښتو کې کله کله یعنی چې یو چا د پاره یو لفظ استعمالو د حماقت نو موږ څه وای اجه لکه کاکا پر دې یو شپانه دي منه نه پوری دوی دغه لفظ د استعاره په تور هم د احمق د فار استعمالاو نو ځکه به د خیانت په ټول خبيس خلک دي د پیغمبر په مجلس کې د دون عظیم پیغمبر په مجلس کې ناز دي د لفظ په لوش کش کوي حتی به خپل نفس په دې خوشاله کاو څه کاو حتی به یو قسم دوی تا نو متبادل لفظ فلسفر کې ول دې په ځای باندې چوایس چې انظرنا معنا خو هغه ده چې زمشت شي وګه خیال وساته زمشت په نظر کې ساته مړه په نظر کې ساته معنا هغه ده خود د خباست لا عربه بند شي ته د دغه یو ډیر غټه ځابه تر اوتل جزئیات بیا ګور دا د دې خباستونه دا خبس دا یو ځان تو په دې څه بلای یا ایه الذین آمنو ای هغه کسانو ای دغه کسانو امنو چې تاسو دین د حق منلې دی لا تقول راینا تاسو الفاظ خپل پیغمبر ته مواس یو په دابا بین کې بل څه ورته وګي ولګور دغه ضرورت ولی پیدا شي چې تاسو دوباره د رسول سره پښتنه کوي ولی پیدا کیږي دا تاسو د غفلت نه پیدا کیږي یو سبب څه دی غفلت پیدا په درس کې سم نه کړی نه ورسنه دوباره رم چفک هغه خبره بدله سواله مو کړو سوي دی بیا راځي وای دا خان درو کچو شذو نو خد اوله یو خرابې د نه پوهې څوکم دا د نه توجه ده ځکه مؤمنان ته تنبيه ورکړي چې اول ور سم خبره په غوږ نسی نو په ګسل چشت پښتنې ته څه ضرورت نه وس مرو کنه ول خبره سم اوري کنه خبره سم په توجه یې کامل اوري کنه یا ایه الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا دا غف زي بین داواس وسمو دا ما بین ګور مسیته مرته کوي دا ګور دا سوال ته ضرورت هم کنه پیدا چې سم خبره نه اوري دل یو مفس جماعت مفسرین دا مانک واسمعوا للكافرين عذاب اليم يا واسمعوا دغز ما دغ نسيت بغوج ونس واسمعوا تمام دغ نسيت بغوج ونس وللكافرين ين دغ غورا د پیغمبر پشان کی گستاخی کول دا څوک دی کفر دی نو ځکه الله ول چې کافران د پر کم عذاب دی دا نا کا عذاب دی دا کفر دی پیغمبر پشان کی ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء الله يغلو سبب بار بار بياني چې دا ولي د سودل کیږي دا ولي پر دې باندې ور بل دی دا له دغه وجه چې دی لوی اعزاز نه دی نه منتقل شو څه شي سو لوی اعزاز منتقل شو دا خو سوجي پر دا باندې دا اخري پیغمبر دا خو یو داسې پیغمبر دی چې جهاني پیغمبر دی افضل رسول دی د دې په درد پتا کیږي سوې پتا کیږي چې دا په بنی اسرائیلو کې ولې رانغې څه شي لاله دا حسد په دغه باندې وایي څه کړی دی د دې ستر کې پدانه رولې شي چې بل څوک هم د علومي وحس خبر برخه پیدا کړي دا دا دا دا نه دا مشرکان استر کې پدرونیږي نه د یهودو نه سارا استر کې پدرونی درونیږي چې تاسو ولې د دنیا اعزاز مالکان سلاس د یو دین مالکان سلاس د علم مالکان سلاس چې استر کې پدرونیږي زکه بنو دا حرکت کوي دا حرکت وجا دغ شي لیکل نغواړي کنه ما یوته الذين هچکل نغواړي دا کفار من اهل الكتاب وي او نه دا چاس کغواړي ولا دا غرنګ نغواړي چې مشرکین دي چې شي نغواړي نه خوشوي اندا خبر کمه نه خوشي اي نزل عليكم من رب من خير من ربكم چې نازل شي پر تاسو باندې من خير یو غټه د غټو یو غټه د غټو نو ته مال خير مال د مال نه یار ما ينزل عليكم من خير من ربكم ده جانب در رب چېغه دغه څوک دی هغه خير نو کوم دی صاحب دی اسماني کتاب ته پیغمبر دی او فتوحات دی ورځ پر اسلام پر ترتی روان حال دار چې والله یختص برحمتي من يشاء دا قسم تقسیم دی کن چې دې علي الله يستفي من الملائكه الرسل ومن الناس الله دې ازما کړ دی چې انتخاب د پیغمبري دا څوک دی فقط اختیار الهي دی کن او وای الله یو تو خدای داوایس تقسیم د علومو دا فضائل او تقسیم په خپل لاس کې غواړي زه خو د دغه خصيصي دنیا تقسیم لاس ته په لاس کې نه درکوم بچا توي الله نحن قسمنا بينهم معيشه في الحياه الدنيا د رزق تقسیم متي ته نه دراواله کړي د دوی تقسیم ته ته دراواله کوم په څونه مر روانه کړي الان کې دا دنیا څوک دا یو ذلیل او خصيل رزيل شي دي دا تقسیم ماته ته نه دراواله کړي دا تقسیم د نبوت په پلانته نه دی نبوت ورکه پلانته مور کو داواله کوم درته نه يختص برحمتي من يشاء رحمت خمرا دلي سوق دي وحي او نبواتي او سوق دي لالي اعطاء دا شارع دا كتب سماوي و دا دين بكن دا شريات تكن والله ذو الفضل العظيم دا لا دا لوي فضل خاون دي ما ننسخ من آيات دا دي يوبل خط رزالت و دا جواب دي كن دا غوز دا دي مختلف قدا بي قدي بيش دا دي فروفي قندي و يومن في يومن پيش دل يو فروفي قندا بيدا خل ولا جاو نسخ چوصول بعض احكام كخو نسخ رالا بعض علماء ويش دا آيات د تحویل قبله نه ورسته څه دې بس پروپاګاندا به شروع کړي چونکی دلته د پروپاګاندا با شروع دي ځکه محل د ورودې د لیکه مورید د لیکه ول څوک لاله پدا کچوم تاغنا دورست نازل شوی لیکن دا د پدا فیرست کرا وړي چې د دې څه کوي د خراب د پروپاګاندا جواب شروع آشا دا نه به وای پروپاګاندا به شروع مومنان خوډیر ساده وي مومن خوډیر ساده وي زری ور خطا کیږي پریشانه کی کنه د جټی کار کولان دی چې ګوره بیا وخت تاسو وي بیا راځي خلک نشي پروپاګاندا کی هه پروپاګاندا یې لکړیو ولا شاه چې دانو ستدارت وای چې دانو کده خدای حکم دی دوه طرز باندې د اعتراض کاو ول کاکا د خدای حکم کوي نو بداولی بدلی دی مړ نوې دا سړی لزان غایي کده خدای حکم وای د خدای په حکم کې د بدلی دی تبدیلی نو څه تصور جوړیږي ولی نو دا خواه تا کیو چی اغا حکم پا آماباد کی نتیجه سمنشن زی نو خود ناپوی پر بنیاد نو خدا خواه علیم و خبیر ذات تی اغا پا آماباد هم خبر دی نو خواه اولوار بای اغا حکم راستا ہو چی اغا اغا دا گرد عمر دا پارا مفید وی نو دا چی روزانه بدلیج را بدلیج دا امانه علامه دا چا دا دیده دی چی دا منزل من سما نا دیکن بیا بیدا پروپیگنده که آشا چی تور توی دو منو آداو دا اتراس چی نو آغا مخی چی منسوخ و آغا حشر حکم بو او کدا چی دا وستوک دی لالی ناسخ پوفوسلاس او کاغه حکم شو حکم نو نو دا پیغمبر دا خلک چون زمانہ پراغه ولی مکلف کړي چې خلک پراغه معمول ګرځولیو چې خلک په فاقت څه کوي عمل کاو او کشو نو بیا نسخه کوي ول کشنو نو خلک په مکلف کول ولی دا پروپاګاندا به وکړ الله جل جلاله دا جواب ورکړي چې کاکا دا خبر ده شو د بدو نه ده دا د وخت قضا ده دا د دین د وسعت او د جامعیت علامات ده چ فرو د حالات څخه بدلیږي را بدلیږي اصول خو نه دي بدل سي ټوک دي یار فرو دي بعضي احکام په وخت کې بیا تقاضاوي په بل وخت کې بیا د حالاتو څه شوي بل تقاضاوي په بل وخت کې بد حالاتو بل دغه خبره آئینی د دانش او د پوهنې دلیل دي کړه څه شي لاله چې د حالاتو مطابق اجراءات کول دغه غوایي څوک دي عقل دي احمقانو دا دلیل دي نه دي چې څوک د نبی په خپل پیغمبري کې یا په خپل رسالت کې مسترب او حیران اوسوږي سرګردانه دي دانت بلکې عیني څوک حکمت الله وش چیری هم مړ یو آیات نسخ کړی وي یا مڅ کړی وي ير کړی وي د پیغمبر د دماغ هم بالکل څه کړی دا شتوره مګر سره استلې وي چې ګویا حکمن وو څوک تلاوتن منسوخ شوی هغه د صورت نه شوی چې چیری هم شوی دي مړ د هغه په مثل باندې حکم بل تاغه پر ځای بلی کېشي یا د هغه څخه بهتر معنی چې د عمل په لحاظ اصل دی د انسانانو د عام ژوندۍ د حالات سره موافق هم دی او ثواب هم پر په ټکی په پښتو پوښتلاس یا د هغه سره په هغه ثواب کې څوک دی مماثل دی یا په ثواب کې تر هغه نه هم څوک دی افضل او بهتر دی نو چې دغه تر تبدیلی دا د پوهې دلیل دی د نادانۍ د جلت معنی نسخ من آیت او ننسها ندی مس نبی داس الا چې داسې بمشکري نبی مر نسخه کړي یو آیات یا ير کړي د سینېس خده چا د پیغمبر چې تلاوت هم گویا منسوخ شوی نن سه ها کې هغه نو عدد نسخه ده چې کوم یې تلاوت یې هم منسوخ ناتی بخير منها ومثلها ناتی بخير چې بیا موږ اتیان کوو په خیر د هغه یا د هغه پرنګ الم تعلم ان الله على كل شيء قدير یعنی دام دیو تصرف د تصرفات الهی و دي کړه دا ولی عجوبه بولی چې دا منزل من السما مجبول الله په دانورو کائناتو کې متنوع تصرفات کوي وایست نو دام ته د چا د تصرفات څخه د تصرف یو راندي نو یو رقم حکم بیا حالاتو بل رقم بي نو دا د الله د قدرت مظاهر دي دا ولی د تعجب خبر در ملمیږي که دانور ځای کې دا تنوع د تصرف څنا ولدا نه ده بلکې دلیل پر چا بولې په قدرت کامله دره به بولې چې قد الله پر دارنګم قادر دی پر دارنګم قادر دی پر ګرمۍ راوستلم قادر دی پر چا باندې پر یخ باندې نو خدام ده هغه د قدرت ته مظاهر اس کوي مظهر دی دا ولي عجوبه در ملمی ذکر لم تعلم تاسر نه اخلاص مخاطب ان الله على كل شيء قدير لم تعلم چې الله پر څه قادر دی لم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض چې ملک بادشاہي او سلطنت د چا دی بادشاہ مې نه سو بادشاہ د پر دی ملک مې نه سو ملک د پر خپل ملک رنگارنګ تصرفات کی کنه کی او په قوانینو کې رد بدل کی کنه کی وای د دنیا جان یو سړی په دامل کې په جهان کې دای تروس په چوک نه کیږي دا قانون ولی زموږ د پارلمان کو دغه د پر جوړ دي چې روز مرات نوې قوانين جوړي ځاړ څه کوي منسوخی روزانه دغه لپاره ولکه یو ملک یو بادشاہ په خپل رعایا او په خپل قوانینو کې تصرفات او تغیرات کوي دغه هیڅ بد په جهان کې څوک نه بولي نو مالک حقيقي کتاو کې نو ولې پات الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي تاسو لپاره نست د الله له طرف څخه یعنی د الله څخه د بچاو کې دوله طرف یا د الله له جانب څخه من ولي یو حامي ولي عام طور د قران په اصطلاح کې استعمالیږي دا تل کېږي چې دا ستاخه خواوي حمایت کوي منډه ترندې د لکې سفارش تل کوي څه ګیلاله ناصر دغه دی د لفظ ولي او د نصير فرق دی ولي معنا عام حامي همدرد خیرخوا او د ناصر دغه چې بيخي دا دندا د لوي کړي لشکري کړي چې په لشکره درګه څوګر چې دا څنګه دا zarar در سره کې د ناصر دغه معنا ده چې په قاعده او مقابله تراوځي ستاده پر لړګي ابو لیکل یو عام خیر خوا دي څه شي دي چې په سفارش تل رکی په زبانی خیر د لغواړي کوشش منډه ترنده د لکوي خو دې ته نه تیاری دي چې څه وکي دنده کلوي ناصر هغه دې چې په قاعده ثموي د الله له طرف څخه بده غنوي الله د عذاب څخه بچ کی دوه طرف څخه معنا ده یو دغه معنا یا معنا الله له طرف څخه د پاره داسې څوک الله نه مقرر کړي چې هغه بس ولي او څوک ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل بعض سوالات صحابه وهم چونکی صحابه خو هم په دمو عشره کې وو کن دا یو د نصارا خو هم د سکسي سره کوله بعض علما د دې شان نزول دا بیانې چې یو صحابي ورته دغه سي خواهش وکړي پیغمبر اسلام وویل چې یو د نصارا او دا دغه وخت کې د انکام شر ګناوه کړل سره په چیرې لیکل یو په دروازه لیکل یو دا یو صحابي دا خواهش وکړي اوس د پنیک نه تی وکړي دغه پنیک نه تی وکړي ول رسولات او خدای سره تاسو دا وایي چې دې امت ته پرم دا قانون چې د خلک بل چې لاس واخ د پادو لاس واخ یم د دخو نیت څوک نیکو لیکن د الله پیغمبر ورته په خشم همسو خوایړه رب د خپل دوره لاس ته وکول یا الله دا چې نه غواړنه کده یا یا یا یا یا یا ګر څه نه غواړنه دا چې ګر څه نه غواړ په دې تاکید دې د خبرې تردید وکي الله بیا هدایت را واستول ولڅه کوي چې تاسو خپل پیغمبر سره دغه تلاش ولا شروع کړ تیم بن اسرائیل خو دې په کې راغی کڅا تا کده پدې خدا تر عادت نه و دا خدای ته خوې در پکې تشولې نمایان شولې یعنی دا تر سوالات د سټف فورانه چې پابندي ولاګو ولا تسالو ان شاء ان تبدلکم او دا تر مکوې سختي ګرځي او د خپل پیغمبر سره داسې به ځای سوالونه ته هم شروع کړل لکه چا چې کول لکه چې بنی اسرائیل د چا چې کول موسی علی السلام بلایا خسته و چې کوي ته دا تر چا مون شروع بس صحابه غوژنه چنګونی ول بیا سوال نکاو زګ عبد الله بن عمر وای رضی الله تعالی عنهما ته وای مل بناسو دی زلک یو ضروري مسله به ملات پکارو د رسول الله سره پښتنه نه سوي کولای ولي خو دوی بری درو صحابه خو ډیر د الله په حکم باندې انتهای چې شو لاله متمسلین د الله حکم به فورا عمل وکړي ډیر وخت مې اوس مسلې ته سودا هم وا دا به کوي خدای ته خو یو سره ایراولي خدای ته خو یو سره ایراولي سره خو په دې کې نه ونی ویږي هغه بادا په دغه وخت پیدا او دې ورا وست بیا ګټونو لو محمد په کوم یو دی هغه ته عبد الله زوی کړ ولا محمد عبد الله زوی کوم یو دی کړ سره یو دغه رسول الله حلم کوي دې شنو وي په به کې دا به دوله تبدیلی په ګرال شي باندې باندې کې انسان بدل شي نو لاغه چې براغه پښتنې به شروع کړي په دا پښتنو په جواب کې مړل بم څه سوله ګټه پیدا سوله ډیر نوی نوی خبر باندې مړم خبر بهرحال الله داس معمولي خبرې چې داس دغه مرض د پیدا کېدو په اوله مرحله کې الله دې قلعه وکړ څه شکل بالکل یې شروع کړل دا سوالونه بلک هاي فیم دا شمونو شروع ام تريدون ان تس اي تاسو هم دا اراده لرئ دا سوالونه وکي د خپل رسول څخه کما سئل موسی من قبل لکه دا قسم چې څوک سوالونه کېدل د موسی عليه السلام سره تر تاسو ته دغه لمخه ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل یعنی کم څوک یعنی دا گویا دغه ترا پیغمبر زهره ول دا تبدیل د اغه ایمان دی گویا په کفر ولی خل بن اسرائیل په دغه کوم د پچان د سوی ادب په وجه وای څوک دا په دغه نقطه په یوه یین د سوی ادب دی د پیغمبر په مجلس کې پیغمبر دومره تنگول بی ځای د تعنت پر اساس سوالونه کول دا مفزی چاته ګرځي خپل عمل ته ګرځي څوک ازاله د ایمان راولي نو کو تبدیل اشاره غه زه دغه وښ دا مضمون ګور اقا مضمون سره تړلې دي چیر راغلي دي ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض انا تحبط اعمالكم دغه دلتم د اهل سنت والجماعه تفاره او مساله ده مجدا وای چې حب د اعمال نس ده د نور وای نو الته جواب دادی چې حب د عمل په اصل کې د مرتب دی په ازاله د ایمان او سوء ادب سبب د چا ګرځي د زوال ایمان او عمل په چا ولارو وېس وې عمل پچاولارو پریمان چې مان ځای څولارې چې عملم څو پسو نو له هغه الله د صحابه او تدا تربيت ورکی چې د پیغمبر په مجلس کې به دا تر خبرې نه دا پیغمبر سای د کلیو ملک نه دی چې دا تر هغه مسر شروع کړي دا پیغمبر دی دا د الله د صفات یو نمونه ده ومن يتبدل الكفر پرتی پوسولاس ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل فغلار چې سم روان غره یعنی ایمان مخکې نصیب وته دي څوک چاپ سوچ دا مضمون هغه مضمون مسره وتړل نو اس کته سپیږی هغه نه پېښ بیا برای سماته بکشي فقد ضل سواء السبيل ورکسو دا چاپ سو دا غلارې څخه چې هغه څنګه وا سنیغه سم دا ملاره سم ملاره ود كثير من اهل الكتاب كان ويقول دا ترى خويه پتاشي دا ترى سوالات دا يهود ساسي فخلي دكي تكي مؤمنان بيدار كي وسكن مؤمن خويه غر مؤمن خسفاد فزله غتاباش وس مؤمنان الله فوقي با ما بات كمرا روان مؤمنان فدا فوقي شي دا دير شر پسند خلق دي اجتناب چي كوي كن فنا پوي كي بيد اسلام استريس چي جه بنا پوي دا دير شرير انسانان ول ولي ول زك دا دند كي چي اوس خو نور پوس نه دا پرا پر دا سو دلچي چې دغه امیشه دا تمنا او ارزو پزړه کې ساتي چې دا خلک مبدر ته مرتد کړي وي چاته د تمنا چاته اړولې وي کفر ته اړولې وي زکه چې سودل کیږي زکه چې سودل کیږي نو دا تر دندې کوي تاسو ته د شلارې په لاس تر کوي چې هغه انتاج پر چا باندې کیږي پر کفر باندې کیږي او وای په پیاړي کده ود کثیر ډیر تمنا لري ډیر د اهل کتاب د اهل کتاب څخه ډیر خلک دا تمنا لري دا محبت لري دا تمنا د چش لري دا لا یو دونکم کاش کی چې تاسو بیرته واړی تاسو بیرته وګرځي رات په مراده جان لري تاسو وګرځي چې شمو وګرځي کفار نه غدي ابل مفوله چې شمو وګرځي کفار ولی من بعد ایمانکم پس لدی چې تاسو څوک هم سولاس مؤمنان سولاس دین حق مو منی ولي ولي دغه تمنا کوي دا يردونه دغه مفول له دی وای ولي حسدا من عند انفسهم چې خلوچی دغه حساب چې نورې بل هیڅ بنیاد نسته خالص د دوی د خپل خېټو راپورته سوي یعنی ګوره بل نقطه یو چې حسد کله کله د یو حق په بنیاد وي وایره د نبی دین سره د سړي حسد پیدا شي لیکن د حسد اساس څه شي یو حق دی الله دا وشکره کې چې هغه حسد هم نه دی خالص ته چاري په خواهشاتو د نفس مبدي دي او بلې یک یو سبب نه دی پیدا کړی تاسو تاسو هیڅ دوی د یو بد نه دی کړی هیڅ توان مون نه دی ورسولې دغه حسد د دوی د خپلو ځانو راپورته شوی حسد من عند انفسهم چې دغه حسد چې خالصتا د دوی د خپلو ځانو د جانب سره راپورته شوی ومن بعد ما تبع او دا کارم کله کوي پس لدی چې دوی د فار واضح سو هغه حق فعفو واسفحو کن نو اوس خو زایر دستی جمله په پسیس چې اوس خو فورا چې ور مؤمن ته الله دا قدر او دا داس خبيستي داس خبيستي تقریر وکړي نو کشر دستی تکی ته نو کشر خو ستوري راغای چې کشر بیا هغه بیا غیرت نو مشهور وکړه چې ستوري او مشهور کشر ته تقریر وکړي چې دا خبيست دا خبيست دا خبيست دې دستی جنگ ته تیاری نو الله دا ورته ان شاء الله فا چې او خبيست خو دې وسه د جنگ وخت لري ودرې سوایت فعفو کن جم دا جرائم پیشه خلق خودی غلیظ خلق خودی لیکن یو څه زمانہ څوک صبر وکي چې د اسلام رشي د اسلامي ریاست بنیادونه په مدینه کې تش مضبوطه سي بیا به ګور حتا یاتیر چې جلاله چې دا الله حکم راځي الله حکم راغې نو هغه نو چې لاره په سوره حشر کې بیا دې مسله راغله دا د يهودو نو سارا دی وای وای څو بیا هغه امر راغې کرانغه دا عفو در گزر موقت تکن وی ایره فعفو اسفهو بازی مفسرین ورته جوری دیل لکه جزاوی بلا صاحب تاسی طبیعت بارا بری چیوزه ورپیدا شوی دا منسوخ تکن کالکا دا منسوخ ندی حکم در سر موقت تکن وی وی چو اس عفو در گزر که وی لجنب تکنی لاس مورا چوی ترحاغ مورا چوی چشی یا تی او سم فاتح امر اللہ کن دا اللہ حکم بیا چوسو راغ کن بیا چکرل ویس په حشر کې درته راځي کنه چې قرزای وایسته کنه قرزای ټول قتل کړ او بنی نذیر وشرل شي وایسل کړ غد جزیره عرب د چا صفاکله دی یود نو سره امر بیا راغی الله اوس مومنان ته ول چې خبيس خلک دي لیکن اوس ودی چې وخت فات دی چې ودی سیاسي حالات تقاضا بل سیاسي حالات تقاضا بل فعفو واسفحو کنه تاسو له دې سره عفو کوي واسفحو مخزنی اړوي در گزار کوي یعنی دا د جرایم څخه کوي مخزنی اړوي معفوي سي در گزار ځنی کوي مخزنی اړوي صح معنا دغه مخالول حتا تر هغه وخت یعنی ګرد عمر نه بلکې څوک حتا اوس یاتی هم به امر چې الله را تکي په خپل فیصله باندې هغه بیا الله هغه فیصله خپل وکړه لکن بیا سوره حشر کې ګرد معاملې وکړي ان الله على كل شيء قدير الله فاس قادر دی یعنی د دې تک خربستې به داسې در زایل کی چې بیا به نام و نشان پاتنیش داسې به دامزه که صفا کړل د مردار بوټي وېستې کې نه وېست د الله پیغمبر آخري وصیت داو کې د دې خوختي د رسول الله په حیات کې وتل بیا حضرت عمر او حضرت صدیق ته دا وصیت مو کوي ول بیا له کومه ځای مو باسي د خیبر هم پسې واخیده صفا دامزه که صفا کړل یا حضرت ابو عمر دور چراغ حضرت صدیق ته موقع نه سو پیدا د وکاله هغه په نور جنگو کې تیز حضرت عمر چراغ لاغه دې ته ماډر فرمانه ورس کش کړه باس کړه کړه کش کش کش په لبستری مو اخی کړه ګد دې خیبر مو وصل کړه جزیره عرب چکرل صفا کړه ځکه دا صفای ضروری و چې د اسلام څوک دی مرکز دی په قلب کې د اسلام کدا سازشان وای خو قلب ته تبا کړه اسلام بیره بغیر کوي او اوس په اطراف کې دوه بیا هغه قلب څوک دی محفوظ دی کړه یا الله چې په کوې پوهه کې خدای دا ستاره سویدی دي دا کوي واقیم الصلاه وعات الزکات تاسو خپل خپل عمل کوي مؤمنان توای تاسو اوس پر دغه جاری ساتي کله jihad وخت پاتې دي کن اوس په چیش گزاره کوي اقیم الصلاه وعات الزکات وما تقدمون چې څاره غ تاسو ولې ری خپل مخته اخرت لره من خیر د یو چا د یو خیر د یو شکړی د یو شکړی نه کوي تجدوه عند الله هغه نیکی به تاسو پیدا کی د الله په نظر د الله سره محفوظه فاتل خدا زی بنی علماء لیک زکر چی عمل خود با خود متمثل کیجی پا جزا کی انو شای کشمیری صاحب رای هم دغت پا دغزی بین دی دغلی کلی تجدو ہو خودی دغا عمل با پشکل دا چا در ترائیس دا جزا در تشکاریس ان اللہ عمی ماتا عملون بصیر اللہ استا فاغتول و عمال و بانی لدون که دیوی نیه کنم مانا دا خیال مکو چی چی پر سیوی ورک سیوی بی نوری کیج وقالوا لن يدخل الجنه الا دادو دیو بل پون چی شو دادو دیو بل غرورو دیو بل تک خبرو چی دنیا ته بيداول چی بس نو توس بس نو مش الا من كان يهودا او نصارا او الجنه تب بل اتوك داخل نس دا غره د قالو فاعل عام دی دوو فريقين تراجي دي او انت چی بیا کم مقوله دا هغه داریو جلا جلا ځکه مفسرین دي حل دا تراتی چی وقالت اليهود لن يدخل الجنه الا من كان يهودا وقالت النصارى لن يدخل الجنه الا من الا نصارى ته دا دوار سره کېدلی الا من كان يهودا او نصارى او چې هغه لا فائدہ و تلك امانيهم ودا خو دي کوي ول نو دا ول دا شي د دې خواهشات دي د دې ارزو دي کنه معنا وايي پټاک چې جه چې بنیاد نه لري یی شي روان کړی دي کنه اماني جمع د امنی د امنی معنا د زړه یو خواهش دي کنه بس هیڅ خیالي ټوپ یو فلاو دي کنه زميني حقایق نه لري قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين راوی پر دې باندې دلیل خو تاسو کوم اهل کتاب یاست د آسمانی وحی دا ویل لري نو یا تورات را مخته کی یا انجیل را مخته کی یا د بل نبی وینا را مخته کی چې دغه خبر الله را لګلې وي چې جنت به واجب دي چای ولا را مخته را مخته شهید است ان كنتم صادقين فدغه دعوا کی بلا من اسلم دا چې نه دلکه دوی چې دا پټاکی ولي خبره دا تراله جنت چا دی من اسلم وجهو چې کسه باشد لکه مزه وي کما جبوای کن اسلم وجهه چې الله ته ځان ور حواله کی ذاتي حواله کی او چاته حواله کی ځان مکمل تسلیم کی تسلیم معنا مکمل ہے لکه څوک میت شي بیت کی د چاوي د غسالو بس ځان ور حواله کی وهو محسن او فدغه اسلام کی محسن هم مخلص هم وی یو خدای ظاهری تسلیم دی ګور دا قید اوس ولګې چوګه ظاهری تسلیم نه چې دا ظاهری لکې مکی شوري و زوی مژم دوای کولې چې تاسو ګوتم در کوي ولادت وایم در تکوري چې خدای تاسو کامیاب کی ګلم ولي صاحب مزمولي صاحب ولي صاحب کړه لوی منافق چې دا لکې صلاح بلا شوري دا غنه وهو محسن قید وسرد وهو محسن فاله وسنو وسنو جزا درل نو خو منو کنه امن خو مبتدا او متزمن چالو یاره ګردم زده فله اجره عند ربه دلال یعنی بس خد د پاره مزدوری ده د مزدوری ده الله له طرف ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نو یو خوف وام پر دی باندې تیر سی بیا بس ته غد د دنیا او نو دی پریشان سی په یو کیس کی په دام نه پریشان کی زکه دام الله انتظام کوي حضرت ابراهیم علیه السلام په واه حدیث کی راځي لږه د خد ار مؤمن ثابته ده غد چ خپل قریبانو کې بعضی بد عمل وي په خپل تربو کې بعضی بد عمل تیر شي پلار او زوی کافر تیر شي نو سړي خامخات کیږي پریشان کیږي لیکن الله بیا دا انتظام کوي جنتی څخه هغه پریشانی ختم کی ولی هغه په یو داسې خبيث شکل د تشکارا کې چې خوای دي و بږي هغه مودت او محبت یې ګرځ دن چوک ختم بس ګانه په پریشانی کیږي اجنبی او شکارا کی دا اسی قصص شکل زکا حضرت ابراہیم علیہ السلام با مالا توائی چی تا خماس رو آدھا کئیو چی یوم لا تخزینی مالو ولا بلو چی یلا لیوائی یوم یو عاسو چی زر اغا ورز بتا نزلی لکو تا بنا رسوا کم تر دی بنا رسوایی غٹ چیری چیز ما پلار چی رو آن دی جہنم دا اللہ پا ورتوی چکشت ہو گر چی ورتو گری دا پلار بے دیو مردار خورس بی پا شکل بننی کن بس دا غزت بی جنیو خواب جنیو گر نو زکا حزنم نست وستا سوال زمینی ختم سو کنا چې کاکانو مؤمنان خو په جنت کې خامخا حسن کوي ولی خو قریبان به چیری ډیر نوغه اخت اخت وقالت اليهود ليس النصارى على شيء وستا د دې باهمي جګړې چې ته ځه ته دې کا د فرقه پرستی سره د اسلام ډیر بد کیږي چې په دا جزئی جزئی معاملات دا فروعي معاملات راوخی اساس د چا مقرر د کفر دا شافیان خو نه هیڅ ولاکه دي کنه دا حملیان خو نه هیڅ ولاکه دي بس حق پر ځان باندې حصر د دې تفرقه بازی سره د الله ډیر نفرت کیږي چې دا مدار د دې مجد دی یو علمي مباحث دي کنه څه دې لاله یو علمي مباحث دي د جګړې او د افتراق او د انتشار د امت ته تقسیم څه شی به نه ګرځوي بنیادونه به نه ګرځي دا د يهودو مزمت پر دا باندې کی چې په دوی په کور کې سره بلخته دي هغه مالک کتاب دي دا مالک کتاب دي هغه په پیغمبر ناری دام دغه دغه پیغمبران تعلیمات چې ما به اتفاق او هغه دی ما به نظام جوړ کړي تخت وسه ګي یو بل سره خورا هغه وي ته ولاکه یو شی وي ته ولاکه یو شی سره او خرج د مسجد کې نبی کې جګړه وخت نه جران راغلې وې وای وای راځي باس راځي په سورې آل عمران هغه ځله سره يهود ملایر خبره راي وښ کښ ورو ورو په د مسجد کې نبی کې کړه هر ډوډ بوک اغم راغلی خورا غټ وختو پښپېته کسانو مشتملو خورا داسې دوسی پجلولو جامو کې راغلی لوی جرګه او خانه مسرو پیر مسرو ملای مسرو ډېر سرو اوبه دلته دې سره چیرې تاسو په مسجد نه بيخې دي غل چې ولکه یو بنیاد لري تی به بنیاد اس غل ستې دین به بنیاد دی ولکه هیڅ بنیاد دی دلته سره تاسو اته الله وي چې اوس دې دي کوه دې دې ته کوه فقالت اليهود ليست النصارى على شيء يعني دي پريو چانه دي مبدي پريو شي بن ازك قطا دوي او نور مفسرين درتوي چې قد كانت على شيء بالكل په یو زمانه کې پرچاو پريو شي وو لیکن به بختي ده ته چې قران انکار یو ليست اليهود على شيء ينفي اساس نه لري به بنیاد دي قائم النبي کنه معنی متمسکین پريو شي نه دي وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم اوهال دا چې د څه څنګه دي مزمت کی تاسو را بوزو دغه عمل مزمت کی دغه فرقه پرستی او د فرقه بندي په دا فرو فرو یو د اصول جګړه وهم يتول الكتاب ته هغه تلاوت کتاب کی هغه هغه انجیل ته بدرد ویل هغه چا سره بدرد ویل په دا اصول د شیغان خبيسان کو ته بخت پیدا راځي چې موږ د دې کافر په اصلاح خپل بولو موږ هغه د دې یګه د شیخ نه سیکول دي چې دي قرات د دې خل خلاص ده موږ بند ده ها کله کله موږ هم یعنی خلم یو جاهل پیدا شي کله په وای دا ایران کې د پیشيږي کله د سنیا مليان دي ته کاروبار کوي کله کله دا پاسته شيغان څه بيداس هغه حضرت عمر ته بدوي بادر دوتوي ا دایم په جذبات راځي وشته علي دی دی له خر دي کله جذبات راځي وشته علي دی دی خو خلو د اسمت کې کله دوی دا دی کله دا چا دی کله کله راځي هغه ګره وس هغه حضرت عیسی ته بدر شروع کړ دی به چا شروع حضرت موسی علی السلام هغه انجیل ولا کوي شي دی هغه تورات ولا کوي شي دی ابدا څه شروع کذالک قال الودرج دا بلورو ورواشل چش دغتری او پیدا لاوی ها دی یی دی جوش میں اگئے ہم دی و پام وکي چې مې پاته زوڅو دا جاهل مخلوق نه دی عرب دیو بیا خپل لګ ګور ملت ابراهيمي مې څه کړي دي ټکټ دی په بنیاد یو بیا خپل خبر واچول لکم خبراش ول دادی هم جګی تا تر جګی کوړ ته بس حق هر یو خپل بدن کې اثر کړي وقان کذلک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كن ويغوام دغه ترا وینا شروع کړل لکه دغه دته وینا چې هغه بیا نور دغه پر باطل بلل مثل قولهم دا تاکید دغه کذلک یا دلته تشبیه پر دوه بنیادو ده وسوال دلته دا چې کذلک راغی مثل قولهم نو بیا څه ضرورت وې یو خپل جواب دغه دغه چوک دي تاکید دي بل جواب دا چې لاله تشبیه پر دوه بنیادو یو اله د تشبیه د یو شی راغلی ده بلغه بل شی راغلی وې څو یعنی یو دغه د دوی باهمي اختلاف څو شلاله چې د خپل دین حق بلل د بلغه څوک بلل باطل بلل یعنی لکه هغه چې دغه وینا کوله چې شي کول او دغه خبره لکه د هغه چې به بنیاد او د دوی غم به بنیاد وینا غم کوله د غم کوله یعنی هر یو حق خپل مذهب کې خسرګانه د یو تشریح سره دوم تشریح به دي کده لکه دغه چې دغه به بنیاد او دغه داوا او د حسن د دوی غم شي دغه به بنیاد دی به خپل غ فکر الهک هلا ار دوت چې پاته نس کذلک قال الذين تقوم دغه وینا کوي چې لا علم په یت چې سر نو خلاص د به حکومت مخلوق کنه دا چوب دي دا عام تور عرب پرشي دا نور عرب مثل قول فالله يحكم الفيصل بينه بيعزكم فالله يحكم ان چې جګړه لاله نو فيصل او الفيصل نو تقوم فاذا تنازعوا نو فچې لاله فمن يحكم بينهم چې جګړه ما بين کراوي شو فيصل تو الله نو زکو فيصل یې زکم کړه براو بولم بیا اخر پته ورته لګی فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فهذا كي شيء كي دي اختلاف كاو يعني دو دي فرها اقوال فغا ارا فغا خيب ومن اعظم ممن منع مساجد الله يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لو ان يدخلوا الا خائفين بدا سلسله كي د يوم مفسرين جماعت را اعداد چې دا باس ته یو ګدو سر تړلې دي نصارا او سر تړلې ځکه تذکرم به چا شروع ده گویا د عیسایانو یو خرابې را واخستله چې بخت نصر دا یو بت پرست بادشاهو دا به په بل ځای کې به درځي چې سورې اسراء کې د ترایش کړي هلته به واستر توک دا یو داس یو لکه د په اسلام چې چنګیز راغی پر يهودو بخت نصر داس راغلی چې چا د چنګیز تاریخ کتلې بس بیا مسله ورته اسانه پر هغه باندې داس یو عمومي عذاب راغی دا بیت المقدس چې شکل لوټه لوټه څنګه لکه دې چې عراق لوټه لوټه دي تمام کتابخانه او دریابو ته ورواچولې هغه بیا بیت المقدس تاسو لوټه دي نو پتا چې بیا هغه د يهودو خلاف یو تحریک وو ته يهودو باندې انقلاب راوست نصارا او تعاون وکړي چې شو وګه ګویا دا هغه نصارا او توریا دي لیکن مو ابن کثیر نه خوشې دا خبره ولولي دا په عیوب په سلسله کې را روانه او حالان کې دا خبره د نصارا او تعاون د بخت نصر سره په دې باندې یو ډیر بد عیب موږ نه بولو چې هغه وخت دیني حق د دوی وکړ ولي خو يهوديت څه شوی منسوخ شوی بیا وایست منسوخ شوی به هر حال لهذا نو دا د مشرکینو په باب دا مسله د چا په باب کې چې مشرکینو دغه ظلم چې پیغمبر اسلام د دې مرګري ټوله د چا وایستل د بیت الله نه وایست او بیت الله ویرانه فاتصله نو کو دغه تخریب ته چا دی د بیت الله او د مساجدو تخریب کو دغه چې چا خالی شو لا عابد او لا ذاکر او لا تالی د فارغ نو هم حدیث کی راځي کنه چې مساجد خو به ډیر ول ول جوړي وي خراب دغه باوجود به څه شي خراب چې هغه اصل مقصد دیغه بنی نو ګویا بیت الله خرابي دغه وا چې رسول الله وایست دی بیا مختلف ظلمونه نه جایز کوله چې نو عمره ته پرېښول نه حج ته پرېښول نه عبادت ته پرېښول نه تلاوت ته پرېښول نو دغه تخریب د چاو د مسجد الحرام د الله د کور خرابې ده ابن کثیر رائے دادا چې دا مسله د چا سره مربوط شي د مشرکین سره لیکن د بعضي محققین رائے دادا چې دا چا سره عیسایان سره دا دغه په دغه نقطه نه پوښي لیکن اغه هم توجیه لري زکه کړه د عیسایت پر حق هم نو نه تر دی چې د یهود په مقابل کې د یو بت پرست حمایت کو یاو او بیا نه تر دې چې د خدای کورې څه کو خراباو څوک لاله بیت الله خو بیت المقدس خو څه جرم نه وکړي کله یهود څه جګړه ولې کین د خدای کور نه راول پاږي چې تعاون کول نو دا کوم څوک دی جرم دی جرم دی لیاز اتوار لیکي ته دې دا ظالم انسان څوک وی الله وای چې من منع مساجد الله یذكر فی اسمه وسع فی خرابها چې دا الله د دې څه معنی کی چې باغه کې د الله نوم یې چې کنه وسع فی خرابها سعی او جد جهد کوي یعنی هغه عمل دا یو ثابت ده چې عام مسلمان هم پتا کې داخلي چې د مسجد د ویرانی سبب وګرځي چې وګرځي ولایک ما کان لهما حالان چې دا خبره ده دی خو ګرځي دی اهل لري یم دا خو تیری لري خبره ده چې تصرفات دوی په اختیار کې بل منک حالان کې دوی خود دوی وړ نه دي چې ګر سره دوی را داخل شي وچات نو خو هغه څه ده چې یو سره داوره دي چې زړه ووش په مخ په کډلې په کوم ووش پرې په مخ هغه وایاله کته دې ګر سره وړ نه چې مل تا په چا کې بوز په قافله کې او تر ازي چیرې الله وي دا کسان دا د دې ګر سره حق نه لري استحقاق چې مسجد ته دې پرېږدي او دوی دلته نن پټاکۍ ولي د مسجد تصرفات اختیارات یې هم په لاس کې دي. ول ډېره بعیده نه ده؟ ډېره بعیده ده. ایسته ایسته تصورات بیا وروسته د جهاد ورکی چې ابا ایتام د بل په لاس کې درو تی څنګه ناشتی اوس خدا کو اول صورت کنا شاوکا شاوکا ورسته حالات راځي د فضیلت د بیت الله ذکر کوي د بانی فضیلت خو تحویل د قبله لري دا ګټ چې وکړه قبله یې موکړه له دواره مسلمانانو تل عشاء اوس نو جهاد نو خو څنګه بسیته چې دا بیت وی او دا یې بانی دی او دا ستاسو قبله ام سولا کړه تو اوس نو د بل په لاس کې د توې چرې اشتعال شو اشتعال ورکی کړه چېږي حالات برابرې کړه عجیب شان دی د قران بالکل داسې حالات ورته برابر کړه چې مؤمنان خود به خود یو قشم ورلای کړي. چا جواب ده یار یو دم یو داسې جذبه پکې پیدا شو چې قبله او د چا پلاس د مشرکینو پلاس هغه چې د توحید مرکز نن د چا مرکز دی د شرک او د بت پرستی نو مسلمان ته بیا آرام ورځي ځکه نه ورته ځکه خو نقطه تلال شاباس ځان تیاری شروع سورې بقره په پایله خاصه دغه کتاب یو لږ د چا والا د جهاد چې اوس نو وکړي شاباس اپورس اباس نو دیم شروع واری شروع واری شروع وای ما کان لم ان يدخلوها الا خائفين دیل رو خدغه حق مستچ دی دی داخل سی منر پداس ان کی چی در در کې کن کی جلاله په خوف خو په ویره ویره کدی داخله دلم باید منه تسلط ته چاوی د مومنت تسلط وی پر غځی کدی راته نو د فوام وام برا جی چی شي منی مر منی کی کن لهم فی الدنیا خز ولهم فی الاخره عذاب نازل په دې دنیا کې به دوی رسوایی نو رسوایی خدغه لکه مشرکین کده مشرکین سره تعلق ولري نو بیا به دغه لکه په بدر په چا کې لاله په دغه موارد کې د غزوات او په چا پورز باندې د فتح مکه پورز باندې ګرد د زلالت په شکل دا تسلیم شو کنه او بیا د الله رنون د الله رسول مجه بنو موت کړه مړه کوي نه کړه لیکن تر مرګه بتا کړه دا غا دی په پوسلی مړه کوي نه کړه لیکن ته چا بتا او تا قانون پکې شو چې جنوم پکې او تا قا او تا قا مړه کوي نه یڅه یم پکې مړه نورې فریشو لیکن نو مې پر کې چې هغه تر مرګ نه تي شو مثلا د قریش هغه شوخی داسې کړل او خراف ذلیل اس د الله د قران سره ټک نو کدا خیس شنو خو بیا دادی او کني دا غو نور غه ته ایت الجزه ته ایت دی وما ساهم دا غو درک ولو فی الاخره یا رب نازین فدیلا هم نخلاصیش اخرت کی به هم دغه ما ولی فساد د اقوال تایید دی وای څوک چې په دې دنیا باندې تحکیم څه شکل عقوبات